Bismillah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men valahu emma ba'd. İmam Muhammed İbn Abdülvehhab rahimahullah'ın Şurutus Salah Risalesini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önceki derslerimizde namazın şartlarından 6 tanesini okuduk. Onları izah etmeye, şerh etmeye çalıştık. Bunları kısaca hatırlayalım. Birinci şart neydi? Namazın şartlarından birincisi İslam. Sonra akıl. Ondan sonra temyiz. Dördüncü şart raf'ul hades. Yani hadesin kaldırılması. Beşinci şart izaletun necase. Necasetin izale edilmesi. Bu iki şartta biraz durduk. Çünkü raf'ul hades abdestin ahkamını bilmeyi gerektiriyor. İzaletün necasede necasetin ne olduğunu ve ne ile ne şekilde nasıl izale edileceğini bilmeyi gerektiriyor. Altıncı şartta seturul avra yani avretin örtülmesi idi. Geriye kaldı kaç şart? Üç şart. Geriye kaç şartın kaldığını bilmek için neyi bilmek lazım? Namazın şartlarının kaç tane olduğunu bilmek lazım. Namazın şartları dokuzdur. Geriye kaldı üç şart. Diyor ki müellif rahimehullah. الشرط السابع yedinci şart الشرط السابع yedinci şart دخول الوقت vaktin girmesi Allah tebareke ve teala namazları vakitlendirilmiş bir biçimde bizlere farz etti. İlim ehli, fukaha icma ettiler ki bir namazı vaktinden önce, şeriatın belirlediği vakitlerinden önce kılmak icma ile geçersizdir. Bir meşru özürlerden bir özür bulunup cem-i takdim yapmak hali müstesna. Yani bir sonraki namazı önceki namaza takdim ederek cem yapma hali müstesna, meşru özürlerle böyle bir cem olması müstesna, namazın vakti girmeden kılındığı zaman batıl olacağında ilim ehli icma ettiler. Böyle bir kimse namazı vaktinden önce kıldığı için bunu bilmiyorsa bile, yani vakti girdi zannetti, abdest aldı, namazı kıldı, vaktin girmediğini sonra öğrendi. Bu kimse vakit girdikten sonra bu namazı tekrar kılması gerekir. Çünkü kıldığı namaz şartı yerine gelmemiş bir namaz olduğu için icma ile batıl geçersiz bir namazdır. Bilmeden bunu yapan kimse herhangi bir günaha girmez. Ama üzerinde namaz vakti girdiği andan itibaren onun zimmeti yani sorumluluğu hala o namaz vücubiyetiyle namazın farz olmasıyla meşgul olmaya devam eder. Bundan dolayı namazı kılmış olsa bile bir daha kılır. Aynı bunun gibi nasıl ki namaz meşru bir özürle, meşru bir gerekçeyle cem edilmesi müstesna, vaktinden önce kılındığında geçersiz ve batıl oluyorsa, aynı şekilde geçersiz bir özürle vaktinden sonra kılınan namazlar da geçersiz ve batıldır. Geçerli özürler neler olabilir? Cem etmek olabilir. Yolculuk halinde veya hastalık halinde ya da şiddetli bir yağmur ve şiddetli bir rüzgar fırtına halinde namaz bir sonraki namaza tehir edilerek onun ikisi birleştirilip cem edilebilir. Bunun dışında geçerli mazeret kişinin kılacağı namazın vakti içerisinde o namazı kılmayı unutmuş olması veyahut da o namaz vakti içerisinde uykuda kalıp uyuyakalıp namazı kılmamasıdır. Meşru cem ve unutma ve uyuma dışında namazı vaktinden tehir eden, vaktini geçiren kimsenin de bu namazı geçersizdir. Taammüden bilerek yani hatırında olarak herhangi bir unutma ve uyuma olmaksızın veya meşru bir gerekçeyle cem etme kastı niyeti olmaksızın namazın vaktini geçiren kimsenin vakti geçtikten sonra kaza niyetiyle bu namazı kılması geçersizdir. Bu kimsenin bu namazı kaza etme gibi bir hakkı, kendisine verilmiş bir fırsat yoktur. Yana yapacak, tövbe istiğfar edip Allah Tebareke ve Teala'dan bağışlanma dileyecek ve nafile namazlarını çoğaltmaya gayret edecek. Kıyamet günü hesaba çekileceği ilk mesele olan namazda bu eksiklikler nafile ve tatavvu namazlarla tamamlansın diye. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki sizden biriniz uyuduğu zaman veya unuttuğu zaman uyanınca veya hatırlayınca bu namazlarını eda etsin, kılsın. Bunların bundan da başka bir vakitleri, bir kaza eda şekilleri yoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste iki tane gerekçe zikretti. Bunlardan birisi uyumak, birisi de unutmak. Bunlar dışında bir şey ile iş meşguliyetinden dolayı vakit bulamadı, önemli bir işi vardı vesaire, namazı geciktirmenin, vaktinden tehir etmenin cem hali müstesna, hiçbir kabul edilebilir özrü yoktur. Kişi abdest almaya gücü yetmiyorsa namazın olduğu halde mutlaka vaktinde kılar. Üzerinden necaseti temizlemeye gücü yetmiyorsa namazı mutlaka olduğu vaktinde kılar. Kıyam etmeye, ayakta durmaya, secde etmeye gücü yetmiyorsa gücü yettiği şekilde mutlaka namazını kılar. Hareket halindeyse ve sürekli hareket halinde kalmaya mecbursa, mesela düşmandan kaçar gibi, bu halde dahi eğer cem etme diye bir imkan yoksa hareket halinde olduğu halde namazını kılar ve hiçbir şekilde namazı taammüden, vaktinden tehir etmez. Namazı bu geçerli özürler dışında, vakti dışına bırakan kimse bunları kaza edemez derken, bu meselenin basit ve kolay bir şey olduğunu göstermez. Aksine hatir ve tehlikeli bir şey olduğunu gösterir. İnsanlara belki denilseydi, orucun terkinde olduğu gibi, orucu bozmada olduğu gibi, cahil insanların birçoğu namaz da kılmadıkları halde farz olan orucu bozmaya ödleri patlıyor. Neden? Çünkü orucu bozarlarsa 2 ay, 60 gün, 61 gün kefaret ödeyeceğiz diye korktuklarından orucu bozmuyorlar. Yani bu kimselere belki denilseydi, bir vakit namazı kılmadığın zaman 2 aylık, 1000 vakit, 100 vakit namaz kılacaksın, belki gayretli olurlardı. Böylelerine, yani namazın özürsüz olarak vaktinden geçirilmesi durumunda bir kaza şansının verilmemiş olması, meselenin vahim ve hatir bir, tehlikeli bir şey olduğunu gösterir. Yani bu mesele kazayla, kefaretle bile telafi edilemeyecek bir meseledir demektir. Yoksa bunun ondan daha hafif bir şey olduğunu göstermez. Hatta ilim ehlinden, muteber alimlerden, hatta asrın en büyük imamlarından birisi olan Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimahullah'a göre bir vakit namazı dahi vaktinden, vaktini geçiren, kılmayan, terk eden kimse İslam milletinden çıkar ve kafir olur. Namazın terkinin küfür olma meselesini Şeyh bin Baz rahimahullah bir vakit namazın terkine kadar indirgemiş. Bir adam taammüden sabah namazına kalkmamayı kastetse, mesela her sabah işte saatini belli bir vakte kuruyor işe gitmek için, o vakitte hem kalkıyor namazını kılıyor mesela diyelim namaz vakti, hem de işe gidiyor. Hafta sonu da saatini özellikle o vakte kurmuyor da mesela güneş doğduktan sonraki bir vakte kuruyor, yani o saatte uyanmak için. Şeyh Rahimahullah'ın bir fetvası var. Bu şekilde saatini namaz vaktinden sonraya kuran kişinin namazı kılmamayı, namazı kılmak için kalkmamaya taammüd etmesini bu kişinin İslam'dan çıkartan, küfre girmiş olduğunu hükmediyor. Mesele tehlikelidir. Namazın şartlarından 7.'si duhulul vakt, vaktin girmesidir. Ve delilu mines sünne, bunun sünnetten delili hadithu Cibril aleyhissalatu vesselam. Cibril aleyhissalatu vesselamın şu hadisidir. İmam rahimahullah hadisi burada hikaye etmiş, ihtisar etmiş, özetle vermiş, uzun bir hadis. Diyor ki ennehu, yani Cibril aleyhissalatu vesselam, emmen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme imamlık yaptı. Namaz kıldırdı. Fi avvalil vakti. Birinci vaktinde. Ve fi ahirihi. Ve son vaktinde. Bir hadis-i şerifte uzunca Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Cibril geldi. Birinci gün ona öğlen namazını kıldırdı. İlk vaktinde. Sonra ikindi de geldi, ikindi namazını kıldırdı. Sonra akşamda geldi, kıldırdı. Yatsıda geldi, kıldırdı. Fecirde geldi, kıldırdı. İlk gün bütün namazları birinci vaktinde kıldırdı. Ertesi gün Cibril aleyhissalatü vesselam namazların son vaktinde geldi, kıldırdı. Ve fî âhirihi bu demek. Önce birinci vaktinde, yani ilk gün, ikinci günde gelerek namazların son vaktinde namazları kıldırdı. Fekale ve dedi ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, es-salatu namaz beyne hâzeynil vakteyni, bu iki vakit arasındadır. Yani namaz vakitlerini önce ilk vaktinde, ikinci gün son vaktinde kıldırarak vaktin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini tatbiki olarak Nebi sallallahu aleyhi ve selleme namaz kılarak gösterdi Cibril aleyhissalatü vesselam. Bunlar hangi vakitlerdi? Cibril aleyhissalatü vesselam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ilk öğlen namazı vaktinde geldi. İlk öğlen namazı vaktinde geldi. O yüzden fıkıh kitaplarında namazın vakitlerini anlatmaya başlarken bizim zihnimizdeki sıralamaya göre olan şekliyle sabah namazından değil öğlen namazından anlatmaya başlıyorlar. Yani namazın vakitleri günde 5 vakit namazlar. Birinci namaz hangisi? Sabah namazı. Normal bizim zihnimizdeki mantıki tertibe göre. Ama fukaha bütün fıkıh kitaplarında umumen sabah namazın vakitlerini anlatmaya öğlen namazından başlıyorlar. İşte bu hadisi şerife binaen. Cibril aleyhissalatü vesselam ilk gün öğlen namazı vaktinde geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme öğlen namazını kıldırdı. Güneş zeval edince. İkinci gün geldi. Öğlen namazını kıldırdı. Her şeyin boyu kendi gölgesinin boyuyla aynı hizaya gelince. Sonra ne dedi? Namaz bu ikisinin arasındadır. O zaman öğlen namazının vakti zeval ile başlar. Her şeyin gölge boyu kendi boyunun aynısı olduğunda biter, sona erer. Bu öğlen namazının vakti. Peki ne demek bunlar? Zeval arkadaşlar, güneşin doğudan doğup yükselmeye başladıktan sonra yükseldiği en son noktadan batıya doğru meyletme anıdır. Buna zeval deniliyor. Şöyle de denilebilir. Güneşin en tepeden batıya doğru zeval etmeye başladığı andır. Batıya doğru meyletmeye başladığı andır. Çünkü güneş doğar buradan doğudan. Yükselir. En tepe noktaya gelir. Sonra batıya doğru meyleder. İşte bu meyletme anına zeval deniliyor. Öğlen namazının vakti de bununla başlar. Güneş, yani dünyanın coğrafi durumu ve güneşin ışınlarının dünyaya vurduğu açıların durumuna göre güneş sadece tam ekvatorda olan ülkeler üzerine tam dik açıyla vurur. Yani güneş göğün tam tepesinde sadece ekvator ve ekvatora yakın ülkelerde olabilir. Diğer bütün ülkelerde, yani kuzey kutbuna doğru veya güney kutbuna doğru mutlaka biraz meyilli kalır. Yani tam tepeye hiçbir zaman çıkmaz. Buraya kadar yükselir, oradan batar. Çünkü tam ışıklar tam denk gelmediği için. Burada bundan dolayı güneşin tam tepeye yükseldiği veya yükselebildiği en son noktaya yükseldiği anda bile bazen bir cismin gölgesi bulunabilir. Bu gölgenin ismine de fey deniliyor. Anladık mı ne oldu mu? Şimdi güneş aslında ekvatorda olsaydı bu mesela direkt. Güneş tam tepesine çıksaydı bunun gölge boyu ne kadar olacaktı? Sıfır olacaktı. Ama güneş biraz meyilli olduğu için güneşin çıkabildiği en son noktada bile bunda mutlaka biraz gölge var. Bu gölgenin ismi fey'dir. Yani namazın son vaktini hesaplarken bu feyi o gölge boyundan çıkaracağız. Ondan istisna edeceğiz. Ne zamanmış öğlen namazının ilk vakti? Zevalden, zeval ile başlar. Zeval nedir? Güneşin çıktığı en tepe noktadan batı istikametine doğru meyletme anıdır. Bu birinci vakti. Ne zamana kadar devam eder? Her şeyin gölgesinin boyu kendi boyuyla aynı olduğu zaman öğlen namazının vakti biter. Mesela bir metrelik bir çubuk diktik. Sonra bu çubuğun gölgesi bir metreye ulaştığı an öğlen namazının vakti çıkar. Eğer ekvatorda yaşıyorsak. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü eğer güneş tam tepede olduğu zaman gölge boyumuz sıfır değilse mesela burada diyelim 10 santim 15 santim gölge boyumuz varsa öğlen namazının vakti ne zaman biter? 1 artı fey. Yani bu tam tepedeyken ki gölgenin kendi boyuna ilave edilmesiyle biter. Anladık mı? Bu öğlen namazının vakti. Neyle başlıyormuş? Zevalle. Ne zamana kadar devam ediyor? Her şeyin gölgesinin boyu kendi boyuyla aynı oluncaya kadar. Öğlen namazının vaktinin bitmesiyle ikindi namazının vakti girer. O zaman ikindi namazının vakti ne zaman başlıyormuş? Her şeyin gölgesinin boyu kendi boyuyla aynı olduğu zaman, fey hariç. Öğlen namazının vakti bitince ikindi namazının vakti başlar. Cibril aleyhissalatü vesselam her şeyin boyu kendi boyuyla aynı olduğu zaman gelip Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldırdı. Sonra ertesi gün her şeyin boyu kendi boyunun iki misli olduğu zaman geldi. Sonra ne dedi? Namaz bu ikisinin arasındadır. Yani ikindi namazının vakti ne zaman başlıyor? Öğlen namazının vaktinin bitmesiyle. Öğlen namazının vakti ne zaman biter? Her şeyin gölge boyu kendi boyuyla aynı olduğu zaman başladı. İkindi namazının vakti bu hadise göre ne zaman sona eriyormuş? Her şeyin gölgesinin boyu kendi boyunun iki misli olduğu zaman yine fey hariç. İkindi namazının vakti biter. Peki daha henüz güneş batmamış. İkindi namazının vakti nasıl bitiyor? Bu hadis-i şerifte böyle söyleniyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu fiili olarak sözlü ve kavli olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ikindi namazının vakti ve vaktu salatil asri ma lem tasfarraş şemsu. Güneş sararmadıkçadır. Güneş parlaklığını, göz alıcılığını yitirmedikçedir. Yani güneş sarardığı zaman, batmaya yakın olduğu bir zaman, artık güneşe rahat rahat bakabildiğimiz bir zaman var ya, işte bu zaman, kızıl olduğu zaman, ikindi namazının vakti biter. Peki, güneş batıncaya kadar bu namazı kılmanın hükmü nedir? Güneş batıncaya kadar bu vakitten, ki bunlar birbirine yakın vakitler. Cibril hadisinde gelen vakit ne? Gölge boyunun iki misli olması. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne gelen ne? Güneşin renginin sararması, parlaklığını kaybetmesi. Bunlar ikisi birbirine yakın, mutekarip vakitler. İkindi namazının vakti bu vakittir. İkindi namazını güneş batıncaya kadar tehir etmek ancak bir zorunluluk durumunda caizdir. Buna da zaruret vakti deniliyor. Bir zorunluluk olmadan ikindi namazını bu hadisi şerifte zikredilen ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözünde zikredilen vakitten geciktirmek, tehir etmek günahtır. Caiz değildir. Ancak zorunlu olan, zaruri olan durumlarda ikindi namazı güneş batıncaya kadar tehir edilebilir. Güneş batmadan önce ikindi namazından bir rekat kılan kimse ikindi namazına yetişmiş sayılır. Kim için? Zaruri bir durumu olanlar için. O yüzden bu vakite zaruret vakti denilmiş. O her şeyin gölge boyunun iki misli oluncaya kadar veya güneşin sararıncaya kadar ki olan vakte de ihtiyar vakti denilmiş. Yani geniş vakit, tercihli vakit o vakittir. Ondan sonraya tehir etmek bu zaruret vaktidir. Bir ihtiyaç, bir hacet olmaksızın o vakte ertelemek caiz değildir. namazı o vakte erteleyen kimse günahkardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o vakitte kılınan ikindi namazını tilke salatul münafık, işte bu münafığın namazıdır diye vasfetmiştir. O zaman ikindi namazın iki tane vakti var. Birincisi ihtiyar vakti. Yani geniş, muhayyer olduğun bir vakit. İkincisi de zaruret vakti. Her halükarda ister ihtiyaçla ister keyfi olarak namazı geciktirmiş olsun, kim güneş batmadan önce ikindi namazından bir rekat kılmaya yetişirse ikindi namazını vaktinde kılmış demektir. Yani adam bir rekatı kıldı, ikinci rekata kalktığında güneş batmış oldu, akşam ezanı okundu. Yani namazın üç rekatını ne zaman kıldı? Akşam namazının vakti girdikten sonra. Bu kimsenin ikindi namazı sahih ve geçerlidir. Eğer bir ihtiyaçla, bir hacetle buraya ertelediyse namazı geçerlidir ve kendisinde bir günah yoktur. Eğer keyfi olarak bu namazı tehir ettiyse namazı geçerlidir ama namazı bu vakte bırakmaktan dolayı günahkardır. İkindi namazının vakti ne zaman başlıyor? Öğlen namazının vaktinin bitmesiyle. Ne zaman bitiyor öğlen namazının vakti? Her şeyin gölge boyu kendisiyle aynı olduğu zaman. Ne zamana kadar devam ediyor? Her şeyin gölge boyu iki misli oluncaya kadar. Veya güneş parlaklığını kaybedinceye kadar. Bu ihtiyar vakti. Zaruret vakti ne zamana kadar? Akşam güneş batıncaya kadar. İkindiden sonra akşam namazı vakti başlıyor. İkindi namazının vaktinin bitmesiyle akşam namazının vakti başlıyor. Akşam namazının vakti o zaman neyle başlıyor? Güneşin batmasıyla. Güneşin yuvarlağının ufukta kaybolmasıyla. Tamamen kaybolmasıyla. Akşam namazının vakti bununla başlıyor. Güneşin yuvarlağının ufukta kaybolmasıyla. Ne zamana kadar devam ediyor? Şafağın kaybolmasıyla. Yani batıda güneşin battığı yerdeki şafağın kaybolmasıyla. Bu şafak da güneş battıktan sonra onun battığı istikamette batıda ufukta olan bir kızıllıktır. Şafak batıda güneş battıktan sonra bir müddet kalan kızıllığın ismidir. Yoksa şafak güneş battıktan sonra orada kalan az bir aydınlığın ismi değildir. Bu doğru olan, racih olan mezhebe göre, cumhur ulemanın mezhebine göre böyledir. Hanefi mezhebine hilafen. Hanefi mezhebinde akşam namazının vakti batıdaki ufuktaki aydınlık kaybolduğu zaman çıkıyor. Yatsının vakti de o zaman giriyor. Ve bazı ülkelerde, bazı Avrupa ülkelerinde, Almanya ve daha yukarıdaki ülkelerde batıdaki bu aydınlık hiçbir zaman kaybolmuyor. Dünyanın işte şeklinden dolayı, güneşin ışınlarının vurduğu açı itibariyle bu aydınlık hiçbir zaman ortadan kalkmıyor. Yani güneş batıyor, ufuk aydınlık, ta ki sabah fecir doğuncaya kadar ufuk aydınlık olarak kalmaya devam ediyor. Hatta bazı Hanefi alimler, eski kitaplarda da var bu, şimdi muasırların da söylediği şey bu. Muasırlar da bunu söylüyorlar. Bazı ülkelerde, bu ülkelerde güneşin o aydınlığın kaybolmadığı ülkelerde yatsı namazının kılınmayacağını söylüyorlar. Çünkü namazın şartı vaktin girmesidir. Bunlar diyorlar ki yatsı namazının vakti hiçbir zaman burada girmiyor. O zaman vakti girmeyince bu namaz bizim üzerimize farz olmuyor. Bazı cemaatlerin Avrupa'da bastırdığı takvimlerde bazı mevsimlerde namaz vakitleri arasında mesela 4 vakit namaz var. Yatsı namazı yok. Adam takvime bile koymamış çünkü yatsı namazının vakti girmiyor diye. Diyoruz ki doğru olan, racih olan akşam namazının vaktinin şafağın kaybolmasına kadar sürmesidir. Racih olan ise şafağın batıda güneş battıktan sonra kalan kızıllık olduğudur. Bu kızıllık kaybolduğu an akşam namazının vakti çıkmış demektir. Akşam namazının vakti dar bir vakit. Bu Cibril hadisinde Cibril aleyhisselam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ilk gün ve ikinci gün geliyor. İlk gün ilk vaktinde, ikinci gün ikinci vaktinde geldi her namazın. Ama akşam namazının vaktine ilk gün hangi vakitte geldiyse ikinci gün de aynı vakitte geldi. Çünkü bu vakit çok dar bir vakittir. Güneş battıktan sonra kızıllığın kayboluncaya kadar olan vakit. Bu vakit dar bir vakittir. Öyleyse akşam namazının vakti neyle başlıyormuş? İkindi namazının vaktinin bitmesiyle. İkindinin zaruret vakti ne zaman bitiyor? Güneşin ufukta kaybolmasıyla. Ne zamana kadar devam ediyor? Ufuktaki şafağın, yani kızıllığın, kızıl şafağın ortadan kaybolmasıyla akşam namazının vakti bitiyor. Ardından ne başlıyor? Yatsı namazının vakti. Yatsı namazının vakti neyle başlar? Akşam namazının vaktinin bitmesiyle. O neyle bitiyordu? Kızıl şafağın kaybolmasıyla. Yatsı namazının vakti kızıl şafağın kaybolmasıyla başlar. Gece yarısına kadar devam eder. Bu hadiste Cibril aleyhissalatü vesselam ilk gün şafağın kaybolmasıyla gelip yatsı namazını kıldırdı. İkinci gün gece yarısı olunca gelip yatsı namazını kıldırdı. Ve dedi ki namaz bu iki vakit arasındadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözlü olarak namaz vakitlerini beyan ettiği hadisi şerifinde yatsı namazının vakti de gece yarısına kadardır diye sarahaten söylüyor. Bu yatsı namazının vaktiyle alakalı bir nastır. Yatsının vakti gece yarısına kadar devam eder. Yani sabah namazına kadar devam etmez. Yatsının sabah namazına kadar devam ettiğiyle alakalı sarih bir delil yoktur. Aksine sarih deliller yatsının vaktinin gece yarısında bittiğini göstermektedir. Peki gece yarısı nedir? Gece arkadaşlar akşam güneş batmasıyla sabah fecirin doğması arasındaki vakittir. Güneş batması yani akşam ezanı. Akşam ezanında güneş batıyor. Akşam güneş batmasıyla gece başlar. Ne zamana kadar devam eder şer'i gece? Sabah güneş doğuncaya kadar değil. Fecir doğuncaya kadar. Yani bizim takvimlerimizde yazan imsak vaktine kadar. Bu iki vaktin arası, bu iki vakit gecedir. Bu iki vaktin tam ortası da gece yarısı demek olur. Yani gece yarısının saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyorsan, güneş kaçta batıyor, akşam namazının vakti ne zamandır? İmsak ne zamandır bakacaksın? Bu ikisinin ortası gece yarısıdır. Yani galiben 12.30, 1, belki bazı zamanlarda 1.30'a kadar, bazı zamanlarda 11.30'a kadar böyle bu arada oynayan bir vakit. Yatsı namazını gece yarısından sonraya tehir etmiş, bırakmış olan kişi namazı vaktinden sonra kılmış olan kişidir. Namazın vaktini geçirmiş olan kişidir. Yatsı namazının vakti de gece yarısına kadar devam eder. Ondan sonra sabah namazının vakti. Bu iki vakit birbirine bitişik değil. Sabah namazının vaktiyle öğlen namazının vakti birbirine bitişik olmadığı gibi. Diğer namazların hepsinde birinin vakti bitince birinin vaktinin bitmesiyle diğerininki başladı. Ama yatsı namazı ve sabah namazı böyle değil. Bunların her birinin vakti kendisinden sonrakinin vaktine bitişik değil. Sabah namazı ne zaman başlar? Sabah namazının vakti Cibril aleyhissalatü vesselam ilk gün Nebi sallallahu aleyhi ve selleme fecirde geldi. Fecirde sabah namazını kıldırdı. Sonra ortalık iyice aydınlanınca geldi. Güneş daha doğmadan o zaman kıldırdı. Ve dedi ki bu iki vakit arası namazdır. Fecir demek gece sabaha yakın güneş doğmadan önce güneşin yaklaşmasıyla doğuda oluşan ve ufuk çizgisine paralel bir şekilde gittikçe artan bir aydınlığın ismidir. Bunun ismi fecir. Üzerine şer'i hükümlerin namaz vaktinin girmesi gibi, orucun başlaması gibi şer'i hükümlerin üzerine terettüp ettiği fecir bu fecirdir. Yoksa fecir iki tanedir. Bunların birincisine yalancı fecir deniliyor. Fecir-i kazip, yalancı fecir. Bu esas fecir girmeden daha önce, bir saat, 45 dakika, yarım saat daha önce yine ufukta, yani doğu istikametinde ancak ufuk çizgisine paralel olarak değil, yukarıya doğru dik olarak. Hatta alimlerin tarif ettiği gibi bazı resimler var, astronomik resimler. Bakınca gerçekten onların bu tarifini görüyoruz. Böyle tilkinin kuyruğu gibi bir aydınlık ortaya çıkar. Ufuk çizgisinde böyle çizgiye paralel değil, çizgiye dik olarak. Bu aydınlık ortaya çıkar. Sonra kısa bir süre sonra Bu aydınlık kaybolur ve yerini tekrar bir zifiri karanlığa bırakır. Ondan dolayı buna yalancı fecir denilmiş. Yani gerçek bir fecir değil. Güneşin doğduğunu haber vermiyor. Çünkü aydınlıktan sonra hemen peşinden bir karanlık geliyor. Bundan sonra fecri sadık veya ikinci fecir olan üzerine namaz hükümlerinin ve oruç hükümlerinin terettüp ettiği fecir vakti girer. Bu da nedir? Doğu istikametinde ufuk çizgisine paralel olarak belirmeye başlayan bir aydınlıktır. Bu aydınlık belirmeye başladığı an sabah namazının vakti girmiş olur. Tan yerinin ağarması deniliyor ya, işte orası tan yeri. Oranın ağarmaya başlamasıyla, aydınlanmaya başlamasıyla sabah namazının vakti girer. Güneş doğuncaya kadar devam eder. Güneşin yuvarlağı doğu istikametten çıkıp tamamen çıkıncaya kadar devam eder. Yani öğlen namazına kadar sürmez. Namazın vakitlerini Cibril aleyhissalatü vesselam burada zikreden hadiste böyle tatbiki olarak gösterdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de sözlü olarak bunu beyan etti. Bu vakitler Allah tebareke ve teala'nın üzerimize tevhidden sonra yüklediği en büyük yükümlülük olan namazın vakitleridir. Namaz bu vakitlerde kılınacak, bu vakitlerle vakitlendirilmiş, sınırlandırılmış bir ibadettir. Bu vakitler içerisinde, bunlar vakitleri. Bazı namazları ilk vaktinde kılmak daha efdaldir. Bazı namazları son vaktine tehir etmek daha müstehaptır. Bazı namazları bazı durumlarda ertelemek daha müstehaptır. Öğlen namazını ilk vaktinde kılmak müstehaptır. Yazın sıcağın ve güneşin hararetin şiddeti arttığı zaman öğlen namazını biraz ikindi serinliğine tehir etmek müstehaptır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki yazın sıcak şiddetlendiğinde öğlen namazını serinletin. Yani biraz serinliği erteleyin. Çünkü yazın sıcaklığı, güneşin bu kaynaması, bu şiddeti cehennemin kaynamasından, cehennemin köpürmesindendir. İkindi namazını ilk vaktinde kılmak müstehaptır. Akşam namazını ilk vaktinde kılmak müstehaptır. Yatsı namazını bir meşakkat olmayacaksa ve cemaati terk etmek gibi bir durum söz konusu değilse en son vaktine tehir etmek müstehaptır. En faziletli vaktidir. En son vaktine tehir etmek. Yani normal mesela diyelim kendi aramızda bir cemaat yapacağız. Herhangi bir meşakkat de olmayacaksa ezan okunur okunmaz kılmak yerine yatsı namazını en son vaktine tehir etmek müstehaptır. Sabah namazında ise müstehap olan vakit sabah namazını gales denilen karanlıkta kılmaktır. Bizim memleketimizde Hanefi mezhebinde böyle olduğundan dolayı uygulandığı gibi isfirara, yani aydınlığa bırakmamaktır. Bizde neredeyse camilerde sabah namazı kılındıktan sonra camiden çıkınca neredeyse güneş doğdu doğacak bir hal alıyor. Bu müstehap değil, müstehap vakit değildir doğru olana göre. Doğru olana göre müstehap olan vakit sabah namazının da ilk vaktinde karanlıkta, galeste kılınmasıdır. Ancak güneş doğmadan kılındığı için bu şekilde tehir edildiği zaman da isfirara bırakılan namazda da herhangi bir sakınca yoktur. Bunlar beş vakit namazın vakitleri. Bir de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu vakitlerle alakalı bazı yasaklamalarda bulundu. Vakitler meselesi anlatılırken bu yasaklardan da bahsedilmesi münasip olur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazı vakitlerde namaz kılmayı yasakladı. Bu vakitler özetle 3, tafsilatlı olarak 5 vakittir. Biz özetleyerek 3 vakitte bunları söyleyelim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra güneş doğup bir mızrak boyu yükselinceye kadar namaz kılmayı men etti. Sabah namazından sonra güneş doğup bir mızrak boyu yükselinceye kadar namaz kılmayı nehyetti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem güneş çıktığı en tepe noktaya çıktıktan sonra zeval edinceye kadar o arada beklediği vakit namaz kılmaktan nehyetti. Yani ne oluyor bu? Öğlen namazından hemen öncesi. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar namaz kılmaktan nehyetti. Bunlar özetle 3 vakit. Sabah namazından sonra şuruka kadar. Yani güneş doğup bir mızrak boyu yükselinceye kadar yaklaşık olarak 15-20 dakikalık bir zaman. Yani takvimlerde güneş yazıyor ya. Mesela diyor ki güneş 6.30. Şuruk ne zaman olur o zaman? Yaklaşık olarak 6.45 ve 6.50. Bu vakite kadar namaz yasaktır. Öğlen namazı, mesela öğlen namazı 12.30'daysa 12.15, 12.10'dan itibaren bu 15-20 dakikalık ara güneşin en tepede olduğu ve zevale meyletmeye başlayacağı zamandır. Bu zamanda namaz kılmak yasaklanmıştır. Aynı şekilde ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar da namaz yasaklanmıştır. Namazın yasaklandığı bu vakitlerde kılınması yasak olan namazlar mutlak nafilelerdir. Yani herhangi bir sebebe dayanmayan nafilelerdir. Bu vakitlerde vaktin farzı kılınabilir. Vaktin farzının dışında bir sebebe bağlı olan nafile namazlar kılınabilir. Bir sebebe bağlı olan nafile namazlar. Yani vakitle ilgili değil. Durup dururken mutlak olarak kılmayı istediği namazlar da değil. Bir sebebe bağlı olarak meşru edilmiş namazlar. Mesela abdest namazı gibi. O vakitte abdest aldın ve kim abdest alır iki rekat namaz kılarsa onun için şöyle ecir vardır hadisi aklına geldi. Bir de baktın ki vakit nehyedilmiş bir vakittir. Bu vakitte bu namazı kılmanda bir mahzur yoktur. Mesela tavaf namazı. Beytullah'a tavaf ettin. Tavafın bittiğinde bir de baktın ki kerahat vaktidir. Bu vakitte bu namazı kılmanda bir mahzur yoktur. Veya bu vakitlerden birinde mescide girdin. Oturmak istedin. Oturmadan önce iki rekat tahiyyat namazı kılmak istedin. Bu vakitlerde bu namazı kılmakta bir mahzur yoktur. Vakit, yani vaktin farzlarını kılabilirsin. Bu farzların önünde ve arkasında olan sünnetleri de kılabilirsin. Çünkü onlar da bununla ilgili. Buna bağlı. Kılamayacağın namazlar nedir? Mutlak olan nafilelerdir. Bu vakitlerde de namazın kılması nehyedilmiş, yasaklanmıştır. Ama söylediğimiz gibi sebebe bağlı olan namazlar bu yasaklama kapsamına dahil değildir. Diyor ki ve kavluhu teala, yine bunun delillerinden birisi de Allah Teala'nın şu buyruğudur. Yani namazın şartlarından yedinci şart olan vaktin girmesinin delili Allah Teala'nın şu buyruğudur. İnnes salate, muhakkak ki namaz, kânet alel mu'minine, müminler üzere, müminlerin üzerine, kitaben mevkuten, vakitlendirilmiş bir farizadır. Vakitleri tespit edilmiş, vakitlerle belirlenmiş, vakitler içerisinde farz edilmiş bir ibadettir. Vaktin öncesine takdim edemezsin. Vaktin sonrasına tehir edemezsin. Yine şeriatın belirlediği bazı şeyler müstesna. Cem etmek gibi veya uyumak ve unutmak gibi. Ey, diyor ki Şeyh Rahimahullah, ayeti kerimedeki bu kitaben mevkuten, yani vakitlendirilmiş bir yazgıdır, vakitlendirilmiş bir farzdır ibaresini tefsir ederek, ey mefruden fil avkat, yani vakitlerde farz edilmiştir. Yani bu söz, namaz vakitler içerisinde farz edilmiş bir ibadettir demektir diyor. Ve delilul avkati, vakitlerin delili ise kavluhu teala, Allah Teala'nın şu buyruğudur. Kitap muhtasar olduğu için yukarıdaki Cibril hadisinin tamamını zikretmedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözlü olarak beyan ettiği vakitleri de zikretmedi. Kur'an-ı Kerim'de namazların vaktine işaret eden bu ayet-i kerimeyi sadece zikrediyor. Diyor ki ve delilul avkati kavluhu teala, vakitlerin delili Allah Teala'nın şu buyruğudur. Akimis salate, namazı ikame et. Li duluki şemsi, güneşin kaymasıyla, güneşin meyletmesi, güneşin zeval etmesiyle. Hangi vakitten başladı Allah zikretmeye? O da öyle vaktiyle başladı. Diyor ki namazı ikame et. Li duluki şemsi, güneşin meyletmesiyle. İlâ gasakil leyli. Gece karanlığına kadar. Öğlen güneşin meyletmesiyle gece karanlığına kadar namazı kıl. Namazı ikame et. Alimler diyorlar ki dört vakit namaz öğlen ve ikindi, akşam ve yatsı bu ayeti kerimenin içerisine dahildir. Öğlen güneşin zevaliyle başlar, gece yarısına, gecenin kararmasına kadar devam eder. Diyor ki ve Kur'anel fecri ve fecir namazı, fecir Kur'an'ı, fecirde kılınan ve kıraati uzun tutulan namaz var ya, işte o namaz. Bununla beraber beş etti. Dördünü bir zikretti, fecri ayrı zikretti. Sonra diyor ki inne Kur'anel fecri, şüphesiz fecir Kur'an'ı, ki bunun anlamı fecirde kılınan namazdır. Kıraat bu namazda uzun tutulduğu için veya uzun tutulması münasip olduğu için böyle isimlendirilmiş. İnne Kur'anel fecri, fecir namazı, kâne meşhuda, kendisine şahitlik edilen, şahit olunan namazdır. Çünkü fecir namazında gündüz melekleriyle gece melekleri içtima eder, toplanır, bir araya gelirler. Gündüz melekleri de gece melekleri de fecir namazına şahitlik ederler. Bu ayeti kerimede beş vakit namaza işaret edilmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetinde bu beş vakit namazın ilk vakitleri ve son vakitleri sarih, açık bir şekilde bizlere öğretilmiş. Bu da namazın yedinci şartıydı. Eşşartu thamin, sekizinci şart. İstikbalul kıbleti, kıbleye yönelmek. Kıbleye istikbal etmek. Müslümanların kıblesi Mekke isimli şehirde bulunan Kabe'dir. Allah Tebareke ve Teala bizlere, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine namazlarımızda insanlık için, insanlar için yeryüzünde ibadet maksadıyla yapılmış bu ilk ev olan, en eski ev olan Kabe'ye yönelmemizi emrediyor. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Bunun delili Allah Teala'nın şu buyurudur. قَدْ نَرَى, muhakkak ki biz görmekteyiz. تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَا. Yüzünü göğe doğru kaldırıp indirdiğini, göğe doğru çevirdiğini görmekteyiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken, Mekke'de namazlarını kılarken Kabe'ye yöneliyor. Kabe'ye yönelerek Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyordu. Yani Kabe'yi ortaya alıp Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyordu. Hem atası İbrahim'in kıblesine hem de Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmış oluyordu. Medine'ye göçtükten sonra böyle bir imkan kalmadı. Çünkü birisi başka bir istikamette, birisi başka bir istikamette kaldı. Emredildiği üzere Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyorlardı. Tabi bundan dolayı Yahudiler Müslümanların Mescid-i Aksa'ya namaz kılmalarından kendileri için bir paya çıkarttılar. Yani bizim kıblemize dönüyor diye. Bizim kıblemize doğru namaz kılıyor diye. Bundan bir paya çıkarttılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de içinde bir ukde olarak kaldı. Dedesi, babası, atası İbrahim'in kıblesi olan Kabe'ye yönelme hususunda. Bu meselede namaz kılarken içinde bir sıkıntıyla yüzünü göğe doğru kaldırıyordu. Yani sanki Allah tebareke ve teala'ya yalvarırcasına yüzünü göğe doğru kaldırıyordu. Allah diyor ki senin yüzünü göğe doğru çevirmeni görmekteyiz. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ. Ve seni yönlendireceğiz. Seni çevireceğiz. قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Razı olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Yüzünü göğe doğru kaldırıp durduğunu gördük. Ve seni razı olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Dedi. Ardından emretti. Fevalli. Öyleyse şimdi çevir. Şimdi dön. Vecheke. Yüzünü. Şatral mescidil haram. Mescidil haramın olduğu tarafa yüzünü çevir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin razı olacağı kıble buydu. Mescidil haram. Yüzünü mescidil harama çevir. Ve haythu mâ kuntum. Ve sizler her nerede olursanız olun. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Yüzlerinizi onun istikametine, onun tarafına çevirin. Bu ayeti kerimeyle namazlarda Kabe'ye yönelmek, Kabe'ye istikbal etmek farz olmuş oldu, namazın bir şartı olmuş oldu. Kabe'ye dönme kıble şartı, Kabe'ye yakın olan kimseler için Kabe'nin aynına yönelmeyle olur. Aynı. Yani oradaki o kara kutu kara ev var ya, o evin bizatihi o eve göğsümüzle tutturmak suretiyle olur. Bu kim için? Kabe'ye yakın olan kimseler için. Kabe'nin uzağındaki kimselerin farzı, Kabe'nin, Beytullah'ın olduğu istikamete yönelmektir. Yoksa onun aynını tutturmak değildir. Bu mümkün de değildir. Uzakta olanlar Kabe'nin olduğu tarafa, Kabe'nin olduğu yöne dönerler. Onu aynı olarak tutturmak zaten mümkün kabilinden bir iş değildir. Çünkü aradaki mesafe uzadıkça, siz Kabe kıble istikametini %100 tuttursanız, buradan 1 milimetrelik bir sapmanız, noktada 1 milimetre olan bu sapma, noktadan açıldıkça ne olacaktır? Uzaklaşacak. Belki sen şu kadar dönmeyle Kabe'nin 3 kilometre yanına belki istikamet olarak dönmüş olursun. Yani bu aynını tutturmak mümkün değildir. Vacip olan ne? Onun olduğu istikamete yönelmektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki: "Mâ beynel meşriki vel magribi kıbletun." Doğu ile batı arası kıbledir. Bu Medineliler için geçerli. Ehli Medine'nin kıblesi güney istikametindedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem doğu ile batı arası kıble derken, yani bu istikamet kıbledir demiş oluyor. Yani uzakta olan kimselerin kıbleye dönerlerken şu kadar, bir milim daha şu tarafa, hafif böyle, yok biraz daha böyle, böyle bir kasıntıya girmelerinin hacet yoktur. Doğu ile batı arası kıbledir. Yani bu istikamet kıbledir. Az bir sapma sağa ve sola herhangi bir zarar vermez. Kıble şartı, kıbleye dönebilmeye gücü yeten kimseler hakkında geçerlidir. Kıbleye dönmekten aciz olan kimseler, mesela bağlanmış esir, mesela savaş halinde, korku halinde, düşmanla karşı karşıyayken veya onlara arkana dönmüş kaçarken veya hasta ve kendisini kıbleye çevirmeye hususunda yardımcı olacak birisi yok ve kıbleye dönme hususunda şiddetli meşakkat çeken kimselerden kıbleye yönelme şartı düşer. Bunlar kolaylarına geldikleri, güçlerinin yettiği tarafa doğru namazlarını kılarlar. Kıble şartı bir de nafile namazlarda, yolculuktayken binek üzerinde olan kimseden düşer. Bu kimsenin kıbleye dönmesi farz değildir. Üç tane şey olacak. Ney? Bir, nafile namazlar. Yani farz namazlar değil. İki, yolculuk esnasında, yani seferdeyken, hadardayken değil. Üçüncüsü de binek üzerinde hareket halindeyken. Binek üzerinde hareket halindeyken yolculukta kişi nafile namazları bineğinin gittiği istikamete doğru kılabilir. Namaza başlarken dahi olsa kıbleye dönüp başlama, sonra bineğin gittiği istikamete doğru gitme gibi bir şart da yoktur doğru olana göre. Yani otobüste memlekete giderken oturduğunuz yerde kıble ne tarafta diye bakmaya gerek duymadan, namaza başlarken bile en azından kıbleye döneyim diye herhangi bir gayret göstermeden bulunduğunuz istikamete doğru namaz kılabilirsiniz. Seferdeyken. Hadardayken olur mu? Sabah işe giderken otobüse bindik. Bu otobüste nafile namaz kılınır mı? Kılınmaz. Yani kıble dışında bir istikamete doğru. Seferdeyken. Veya yolculuktayız ama binek üzerinde değilken yine olmaz. Yolculuktayız, binek üzerindeyiz, vitir namazını kılacağız. Olur mu? Olmaz. Sadece nafile namazlar, binek üzerinde hareket halindeyken ve yolculukta. Bu kimseden de kıbleye yönelme şartı düşer. Bunun da kıbleye dönmesi farz değildir. Farz namazlarda böyle bir şey yok. Otobüste oturduğun yerde farz namaz kılınmaz. Gemide kılınabilir. Bu durumda insan kıbleye döner, namazını durur. Ondan sonra gemi başka tarafa doğru yönelse inşallah bundan dolayı mesul olmaz. Aynı şekilde uçakta da olabilir. Çünkü uçaktaki meşakkat gemidekiyle aynı. Yani karaya inip kılma gibi bir imkan yoktur. Ama trende veya otobüste oturduğu yerde kişinin kıbleye bakmadan farz namazlarını kılması caiz değildir. Ancak kıbleyi bulması, bilmesi, kıbleye dönmesi mümkün değilse veya herhangi bir durakta durduğu zaman otobüsü aracı durdurarak kılması mümkün değilse, belki böyle bir durumda kendisine kıble hususunda izin verilse bile oturduğu yerde farz namazı kılmaya izin verilmez. İnsanlar bu konuda, yani ben yolculuktayım, her şey bana mübahtır diye davranıyorlar. Böyle değil. Ayakta durabiliyorsan ayakta durmak rükündür gelecek dersimizde. Ayakta durmak rükündür. Kıbleye dönmek şarttır. Sen ayakta kılabildiğin halde, kıbleye dönebilip kılabileceğin halde, mesela adam otobüs mola verecek ama adam molada rahat rahat çay içeyim diye oturduğu yerde gelip namazı kılıyor. Bu namaz geçersizdir. Oturarak kıldığı için, kıble şartına riayet etmediği için. Nafilelerde böyle değil. Eşşartu tâsi'u, dokuzuncu şart, en niyetu, niyettir. Niyettir. Niyet ne demekti? Kastetmek. Kastetmek. Dille niyet etmenin hükmü neydi? Bidat değil. Dille niyet etmek muhal kabilinden, imkansız olan bir şeydir. Yani gözle işitmenin hükmü neyse, dille niyet etmenin hükmü de odur. Kulakla görmenin hükmü neyse, dille niyet etmenin hükmü odur. Bu muhal olan bir şeydir. Fıkıhta mevzu bahsettiğimiz şey ne? Dille niyet etmek değil. Niyeti dil ile telaffuz etmek. Yoksa niyet kalbin işidir, irade işidir, kast işidir. Dil niyet edemez, göz konuşmayacağı gibi, kulak görmeyeceği gibi. Niyetin dille telaffuz edilmesi işte bidat olan budur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den ne de ashabından niyetin telaffuzuyla alakalı bir şey varit olmadığı için niyeti telaffuz etmek bidattır. Diyor ki ve mahalluha, niyetin mahalli el kalbu, kalptir. Yani kastın, iradenin, istemenin mahalli yeri kalptir. Bu işi yapacak organ kalptir. Ve telaffuzu biha, onu telaffuz etmek. Dille niyet etmek değil. Niyeti dil ile telaffuz etmek bid'atun, bir bidattır. Dinde sonradan icat edilmiş muhdes bir iştir. Bütün bidatler sapıklıktır. Bütün sapıklıklar da ateştedir. Namazda niyet deyince kastedilen şey, niyet meselesi arkadaşlar, niyetten bahsederken alimlerin, yani söz konusu ettikleri fen ile alakalı söylemleri değişiyor. Eğer tevhidden bahsediyorsak veya süluktan bahsediyorsak, nefis tezkiyesinden, kalbin arındırılmasından bahsediyorsak, bu konudaki söz konusu edeceğimiz niyet ihlasla alakalı, Allah Tebareke ve Teala'nın yüzünü kastetmeyle alakalı, onun dışındaki her bir kastı kalbimizden defetmeyle alakalı meseleler hakkında olur. Ama fıkıh kitaplarında niyet denildiği zaman kastedilen şey bu değil. Yani Allah'ın tevhid edilmesi, ihlaslı olunması, riyanın defedilmesi, bunlar değil fıkıh kitaplarına bahsederken. Buralarda bahsederken, niyet derken kastettiğimiz şey, kişinin yaptığı adet olan şeyler ile ibadet olan şeylerin arasını veya bazı ibadetlerle diğer bazı ibadetlerin arasını tefrik edecek irade farkını ortaya koyması demektir. İbadetlerde, fıkıhta niyetten kastettiğimiz şey bu. Yani bir adam suya atlar. Cünüp adam sudan çıkar. Eğer bu üzerinden büyük hadesi kaldırmayı kastetmemişse üzerinden büyük hades kalkmaz. Kastetmişse kalkar. Yani aslında adet olan bir iş, yıkanmak, temizlenmek, duş almak, serinlemek, bu kasıt ile neye dönüşüverir bir anda? İbadete dönüşür ve kişinin üzerindeki hadesi kaldırır. Veya iki farklı ibadeti birbirinden ayırır. Mesela bir kimse öğlen namazını kılıyorum diye, öğlen namazını kıldığını zannederek, kıldığını kastederek namaza başlasa, sonra kılacağı namazın aslında ikindi namazı olduğunu bir öğrense, bu kıldığı namaz geçersiz olur. Yani ikindi ezan okundu, camiye geldi adam, öğleni kıldığını unutmuş, aklında o namazı dururken aklında şu vardı: biz şimdi öğlen namazını kılıyoruz. Öğlen namazı diye bu namaza başladı. Sonra namaz bitince fark etti ki bu namaz ikindi namazıymış. Çünkü millet son sünnete kalkmadı. Şimdi bu adam bu niyetle öğlen ve ikindinin arasını tefrik etmeliydi. Bu kimse ikindi namazını kılmamış sayılır. Çünkü o hangi namaza niyet etti? Öğlen namazını kılmaya niyet etti. Yani iki farklı ibadeti birbirinden ayırır. Adetle ibadeti birbirinden ayırır. Namazla ilgili niyet meseleleri biraz uzunca. Ama bizi ilgilendiren önemli olan şeyler, kişinin hangi namazı kıldığını biliyor olması, bunu kastetmesi bu kimse için yeterli bir niyettir. Hangi namazı kıldığını biliyor olması. Yani öğlen namazı ezan okundu. Siz o vaktin öğlen olduğunu biliyorsunuz. Öğlen namazı kılacağınızı biliyorsunuz. Bu bilgiyle namaza gittiğiniz zaman bu öğlen namazı için niyettir. Bir yanlışlık olmadığı takdirde. Bir yanlışlık olsa, bir hata ile siz o namazı ikindi zannederek kılsanız öğlen namazını, bu namazda niyet şartı tahakkuk etmediği için namaz geçersiz olur. Namazlarda niyet, namazın başından sonuna kadar olduğu hal üzerinde kalması gerekir. Adam namazın ortasında niyetini değiştirse, eğer niyet değişebilen bir niyetse, ilk niyetiyle olduğu namazından çıkmış sayılır. Aynı abdeste olduğu gibi, hatırlıyor musunuz abdestin şartlarında bir şey söylemiştik? Hükmünü istishab etmek diye. Yani ibadetin sonuna kadar o niyeti kesmemeye niyet etmek, azmetmek diye. Bu namazda da geçerlidir, diğer bütün ibadetlerde de geçerlidir. Başından sonuna kadar niyet olması lazım. Bir kimse farz olarak başladığı bir namazı bir maslahattan dolayı bir nafileye çevirebilir. Mukayyet bir nafile olarak başladığı bir namazı mutlak bir nafileye çevirebilir namazın içerisinde. Mukayyet nafileler, yani mesela öğlen namazının 4 rekat sünnetini kılmak gibi. Farz olan namaz nafile namaza çevrilebilir namazın içinde niyetle. Ancak nafile olan namaz farz bir namaza çevrilemez. Veya mukayyet bir nafile, mutlak bir nafile, mukayyet bir nafileye çevrilemez. Farz namaza başladık mesela. Farz namaza başladık. Namazı kılarken mesela bir de baktık ki bir cemaat olmuş. Veya namazı kısa kesip başka bir şey yapmamız gerekti. Bu namazı içinde niyetimizi nafileye değiştirerek kısaca mesela 4 rekat kılacağımız 2 rekat kılıp tamamlayabiliriz. Yani niyeti değiştirme işinde niyetten niyete intikal yukarıdan aşağı doğru olursa geçerli olur. Ne demek yukarıdan aşağı doğru? Yani daha mühim olandan, daha büyük olandan daha küçük olana doğru intikal edebiliriz. Ama adam namaza girdi. Camiye girdi. Tahiyyetül mescid namazı kılacak. Tekbir getirdiği tahiyyetül mescid namazı kılıyor. Sonra aklına namazı farz namazı kılmadığı geldi. Dedi ki ya ben namaza durdum. Bunu farza çevireyim. Bu kimse ne yapamaz bunu farza? Çeviremez. Aşağıdan yukarıya doğru intikal edemez. Namaza münferit olarak başlamış olan kişi, yani tek başına. Münferit olarak başlamış olan kişi namaz içerisinde imamlığa dönebilir. Namaza imam olarak başlamış olan kişi namaz içerisinde münferit olarak dönebilir. İmam olan kişinin namaz içerisinde imam olmaya niyet etmesi şart değildir. Bu böyle bilindiği için söylüyorum. Bir kimse imam olmaya namazın başında niyet etmese, namazın ortasında biri gelip ona uysa bu kimsenin imameti geçerlidir. Veya namazın başında da niyet etmedi, ortasında da arkasından birisi gelip ona namaza onun arkasında durduğunu fark etmedi. Namazın sonunda bir de baktı ki ben tek başıma kıldığımı zannettiğim bu namazda meğerse imammışım. Bu kimsenin kendi namazı da, imameti de, arkasındaki kişinin namazı da sahihtir. Bir kimsenin cemaat ile imamın niyetlerinin birbirine muvafakat etmesi de şart değildir. Yani imam başka bir namazı kılıyorken cemaat onun arkasında başka bir namaz kılabilir. Nafile namaz kılan bir adamın arkasında farz namaza niyet edilip kılınabilir. Farz namazı kılan bir adam arkasında nafileye niyet edilip kılınabilir. Öğlen namazı kılan bir adam arkasında ikindi namazı kılınabilir. Yatsı namazı kılan bir adam arkasında akşam namazı kılınabilir. Yani her halükarda imam ile cemaatin niyetlerinin birbirine uyuşma zorunluluğu yoktur. Niyetle alakalı bizim pratikte bilmemiz gereken meseleler bunlar. Bununla birlikte diyor ki müellif rahimahullah, وَالدَّلِيلُ bunun delili de الْحَدِيثُ الَّذ۪ي رَوَاهُ Umar radıyallahu anhu. Ömer radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği şu hadistir. Kale, o dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnnemel a'malu bin niyyati. Ameller ancak niyetleri iledir. Ameller ancak niyetlerine göredir. Ve innemâ likulli imri'in mâ nevâ. Herkes için ne niyet etmişse kendisi için o niyet ettiği şey vardır. Aslında bu hadis-i şerif daha çok neyle ilgili? Niyetin ihlas ile, süluk ile, tezkiye ile alakalı. Allah tebareke ve teala'yı niyette tevhid etme ile alakalı. Ama fukaha da bunu istidlal ederek kullanıyor. Onların istidlal ettiği yerlerde de geçerlidir. Herkes için niyet ettiği şey vardır. Sen öğlen namazını kastetmişsen bu namaz hiçbir zaman sen bitirdikten sonra aa tüh bu vakit ikindi miydi desen bile ikindi namazı yerine geçmez. Senin içinde vardır ancak niyet ettiğin şey vardır. İkindiyi niyet etmediysen bu namaz aynı sureti 4 rekat kıldın, aynı sureleri okudun, aynı secde-i rükû yaptın ama ikindinin yerine geçmez. Çünkü senin için niyet ettiğin şey vardır. Cünüp olan bir kimse suya girdi çıktı, serinlemeyi niyet etti. Bu kimse bu amelinin karşısında ne alır? Serinlemeyi alır. Sadece serinlemiş olur. Niyet eden kimse, üzerinden hadesi kaldırmaya gusle niyet eden kimse, üzerinden guslu kaldırmış olur. Yani herkes için ne vardır? Niyet ettiği şey vardır. Bununla namazın şartlarını bitirmiş, tamamlamış olduk. Önümüzdeki ders inşallah namazın rükünlerine başlayacağız. Bitirmeden namazın şartlarını tekrar en baştan bir daha hatırlayalım. Bunu hatırlarken de bu meselede namazın şartları, rükünleri, vacipleri bizim okuduğumuz bu metin esas alınarak bu metne itimat edilerek hazırlanmış Hüseyin hocamızın nazmettiği bir kaside var, bir manzume var. Bunları ezberlemek için, ilmi ezberlemek için ilim ehlinin bazı meseleleri şiir şeklinde, nazım şeklinde yazmaları meşhur bir şeydir. Arkadaşlarımız da kendileri, çocukları bu nazmı ezberlerlerse, bu nazmı ezberleyen, zapt eden kimse namazın rükünlerini, vaciplerini, şartlarını ezberlemiş olur. Onu okuyarak tekrar edelim, dersimizi bitirelim. Diyor ki, 9 tane şartı var namaz denen miracın. Yok olursa bu şartlar, sahih olmaz namazın. Şartların ilki İslam, olman gerek Müslüman, kafirden kabul etmez, müstagnidir yaradan. Akıl olmazsa olmaz, ameli yok delinin, kalem kalkmış üstünden, hükmü olmaz işinin. Temyiz yaşı 7'dir, emret namazı ona, küçüğün ameli yok, hac ve zekat müstesna. Hades hali kalkmalı, kişi tahir olmalı, namaz kılmak isteyen hemen abdest almalı. Necaset varken olmaz, tümüyle izale et, beden de elbise de, yerde varsa necaset. Namazı fasit olur, avreti örtmeyenin, göbekten dize kadar, avreti erkeklerin. Kadın tümden avrettir, namahrem karşısında, yüzü eli müstesna, namazda ve ihramda. Vakti tam girmedikçe, etme sakın acele, son vaktine bırakma, erteleme ecele. Dön yüzünü kıbleye, sahih olsun namazın, kıblesi beyti atik, bütün ehli imanın. Şimdi başla namaza, kalbinde niyet ile, şart oldu her amele, Ömer'in hadisiyle. Subhaneke Allahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etubu ileyk. Buyurun.